श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 78 23 मार्च 1884। ठाकुर दादा अपने दो एक मित्रों को साथ लेकर श्री रामकृष्ण के पास आए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। उम्र 27-28 होगी। वराहनगर में रहते हैं। ब्राह्मण पंडित के लड़के हैं। कथाएं कहने का अभ्यास कर रहे हैं। अब संसार का भार ऊपर आ पड़ा है। कुछ दिन के लिए विरागी होकर घर से निकल गए थे। साधन भजन अब भी करते हैं। श्री राम कृष्ण, क्या तुम पैदल आ रहे हो? कहाँ रहते हो? ठाकुर दादा, जी हाँ, वराहनगर में रहता हूँ। श्री राम कृष्ण, यहाँ क्या कोई काम था? ठाकुर दादा, जी, आपके दर्शन करने आया हूँ। उन्हें पुकारता हूँ, परंतु बीच बीच में अशांति क्यों होती है? दो चार दिन तो आनंद में रहता हूँ, परंतु उसके बाद फिर अशांति क्यों होने लगती है? कारीगर, मंत्र में विश्वास, हरि भक्ति, ज्ञान के दो लक्षण। श्री राम कृष्ण, मैं समझ गया, पटरी ठीक नहीं बैठती। कारीगर दांत में दांत ठीक बैठा देता है, तब होता है, शायद कहीं कुछ अटक रहा है। ठाकुर दादा, जी हाँ, ऐसी ही अवस्था हुई है। श्री राम कृष्ण, क्या तुम मंत्र ले चुके हो? ठाकुर दादा, जी हाँ। श्री राम कृष्ण, मंत्र पर विश्वास तो है? ठाकुर दादा के एक मित्र ने कहा, ये बहुत अच्छा गाते हैं। श्री राम कृष्ण ने एक गाना गाने के लिए कहा। ठाकुर दादा गा रहे हैं, प्रेम गिरी की कंदरा में योगी बनकर रहूँगा, वहाँ आनंद के झरने के पास मैं ध्यान करता हुआ बैठा रहूँगा, तत्व फलों का संग्रह करके मैं ज्ञान की भूख मिटाऊंगा और वैराग्य कुसुमों से श्रीपाद पद्मों की पूजा करूंगा। विरह की प्यास बुझाने के लिए मैं अब कुएं के पानी के लिए न जाऊंगा, हृदय के पात्र में शांति का सलील भर दूंगा। कभी भाव के शिखर पर चरणामृत पीकर हंसूंगा, रोऊंगा, नाचूंगा और गाऊंगा। श्री राम कृष्ण, वाह, अच्छा गाना है। आनंद निर्झर, तत्व फल, हंसूंगा, रोऊंगा, नाचूंगा और गाऊंगा। तुम्हारे भीतर से गाना कैसा मधुर लग रहा है। बस और क्या चाहिए? संसार में रहने से सुख और दुख है ही, थोड़ी सी अशांति तो मिलेगी ही। काजल की कोठरी में रहने से देह में कुछ कालिख लग ही जाती है। ठाकुर दादा, जी, मैं अब क्या करूं, बतला दीजिए। श्री राम कृष्ण, तालियां बजा बजा कर सुबह शाम ईश्वर के गुण गाया करना, नाम लेना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर। एक बार और आना, मेरा हाथ कुछ अच्छा होने पर। महिमाचरण ने श्री राम कृष्ण को आकर प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण महिमा से, आहा, उन्होंने एक बड़ा सुंदर गाना गाया है। गाओ तो जी वही गाना एक बार और। गाना समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं, तुम वही श्लोक एक बार कहो तो, जरा इसमें ईश्वर भक्ति की बातें हैं। महिमाचरण ने अंतर बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम कहकर सुनाया। श्री राम कृष्ण ने कहा, और वह भी करो कहो जिसमें लभ लभ हरि भक्तिम है। महिमाचरण कहने लगे, विरम विरम ब्रह्मण किम तपस्या सुवत्स, व्रज व्रज द्विज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधुम, लभ लभ हरिभक्तम वैष्णवोक्ताम सुपक्वाम, भव निगढ़ निबंध छेदनिम कर्तरिम च। श्री राम कृष्ण शंकर हरि भक्ति देंगे। महिमा, पाश मुक्त सदा शिव। श्री राम कृष्ण, लज्जा घृणा भय और संकोच ये सब पास है क्यों जी? महिमा, जी हाँ, गुप्त रखने की इच्छा, प्रशंसा से अत्यधिक सिकुड़ना। श्री राम कृष्ण, ज्ञान के दो लक्षण हैं। पहला तो यह कि कूटस्थ बुद्धि हो, लाख दुख कष्ट विपत्तियाँ और विघ्न हो, सब में निर्विकार रहना, और जैसे लोहार के यहाँ का लोहा जिस पर हथौड़ा चलाते हैं। और दूसरा है पुरस्कार, पूरी जिद काम और क्रोध से अपना अनिष्ट हो रहा है, देखा कि एकदम त्याग। कछुआ जब अपने हाथ पैर भीतर समेट लेता है तब उसके चार खंड कर डालने पर भी उन्हें वह बाहर नहीं निकालता।